Megy a felvétel, sziasztok Dudák! Sziasztok! Gamer 365 Podcast, 2023 decemberi télkezd, évzárókezd, tudja túró milyen kezd kiadása, sajnos nincsen havi rendszerességgel megjelenő podcastünk, úgyhogy ezt mondjuk úgy, hogy ilyen időszakosan próbáljuk pótolni, és hát most is egy kicsit nagyobb társasággal szerettünk volna részt venni ezen, de itt vagyunk. Mondhatom, hogy törve nem, de az a helyzet, hogy már bennünk van egy-egy sör szerintem. Mutatkozzunk be, én utoljára. Kezdjük. Sziasztok! Na, hajrá! Lombor, Cigergely, Elvis! Sziasztok, Csaba vagyok, én már egy korai beköszönést csináltam, de így felszólításra is beköszönök, úgyhogy szervusztok. Én pedig MC Mackó Attila. Na, hát ez egy... Az évet kellene összegeznünk, és igazából ez a podcast szerintem nem lesz annak ellenére, hogy ugye tudnánk beszélni 3-4 órát, egy ilyen tényleg egy tömör összefoglaló lesz, és egy kicsit azért is csináljuk, hogy ne maradjatok Gamer 365 podcast nélkül. Egy kicsit azért is csináljuk, hogy hát ha jövőre egy kicsit nagyobb elánnal tudja a csapat vállalni a podcastelés feladatát, és egy kicsit azért is csináljuk, mert ez a 2023, ez egy kiváló év volt videójátékos szempontból. Nem tudom, hányszor hangzott el a szerkesztőségi csatornánkon az, hogy úristen, még ez is ebben az évben jön, így mikor előre tekintettünk, akkor néztük így a megjelenési listát, hogy mikre kell majd odafigyelnünk, és amikor jöttek ezek a játékok, akkor csodálkoztunk, hogy na még egy csodálatos cím, még egy, hogy úristen, mit hoz még 2023, és ennek ellenére ez a dolog, ez fokozódott egészen az év végéig, és gyakorlatilag egy olyan 30-as listát állítottatok össze ti is, ugye ez a Gamer 365 Game of the Year gotyi 2023 az olvasóink szerinti leosztás. Tehát egy olyan listát hoztatok össze, amin így végignézünk, és hát a kommentekben is ezt láttuk, hogy úristen, ezzel se játszottunk, még ezt is be kell pótolnunk. És még mondja bárki azt, hogy ez az év, ez gyenge volt. Ennek ellenére sokan sokfelé lehetett ilyen egyes véleményeket olvasni, hogy mégse volt talán olyan jó ez az év, bizonyos címekben csalódás érte az embereket. De én azt mondom, hogy ez egy nagyon frankó év volt, és mit szólnátok hozzá, hogyha akkor ezt végignéznénk, hogy ti, Gamer 365 olvasók, hogyan láttátok ezt az évet, és szerintem olyan még nem volt, hogy mi szerkesztők reflektáljunk a ti listátokra olyan részletesen, hogy akár egy podcastet is rászálljunk. Indulhatunk, fiúk? Ezt nézzük végig szerintem. Én annyit, hogyha szabad itt még okoskodnom, hogy ez a jó év, ez én úgy gondolom, hogy mindig utólag derül ki, tehát most már itt szeptember 30-án, amikor ezt fölvesszük, most már mondhatjuk, hogy ez jó év, de általában... Szeptember, mint azt mondtad volna. Miket beszélek? Igen, december 30-át akartam mondani. Volt egy oktató kollégám, aki azt mondta, hogy ne azt figyeljék, amit mondok, hanem amit gondolok. Tehát, szerintem az őszi szezon előtt mindig az van, hogy mindenki hüledezik, és mindenki halára van ijedve, hogy ez a cím is jön, az a cím is jön, és hogy fogunk ennyi mindennel játszani. Aztán végül is kiderül, hogy szerencsére nem minden játék jó. És itt most szerintem az volt a szerencsétlenség, hogy tényleg jobbnál jobb címek jöttek, és elképesztő volt ezeknek a címeknek a minősége. Most már szerintem ez így ténylegesen kimondható, kijelenthető. Így van. Úgyhogy én azt mondanám, hogy induljunk el azon az ügymenet, vagy azon a meneten, hogy akkor végignézzük az olvasói gotyit. Nem tudunk mit mondani a szerkesztőiről, mert az adott pillanatban még ez nem elérhető, tehát ez számunkra is titkos, egy kis ilyen kulissza titok az, hogy a saját szerintünk legjobb játékok, ezekre a cikkekre én is mindig úgy kattintok, ezt általában Drek szokta összefoglalni szerkesztői szemmel, hogy izgulok, hogy a többiek mit választottak, tehát ez ugye teljesen titkos szavazás így úgymond házon belül, úgyhogy a felvétel pillanatában én a saját listámat már tudom és leadtam, a többiek még nem adták le, úgyhogy a tiétekről tudunk beszélni. És hogyha ezt a listát átveséztük, kiveséztük, átböngésztük, szerintem beszélünk egy kicsit úgy alapvetően a Gamer 365 2023-as évéről, és arról, hogy 24-ben mi várható. Csapjunk a lovak közé. Ghost Runner 2 lett a 30. helyezett, ami szerintem egy tipikusan olyan folytatás, ami egy olyan indie játékból, ami minimális elemekből építkezett, tehát a Ghost Runner ez egy ilyen parkour, kardozós, szuper ritmusos hardcore akció FPS volt, és ezt sikerült a második részbe szerintem egy olyan magasabb szintre emelni, ami én nem biztos, hogy a top 30-amba tettem volna, nem is játszottam vele, nem is biztos, hogy az idei év legfontosabb 30 címe közé jött besorolnám, de azt aláírom, hogy egy nagy lépés volt előre az első részhez képest, és ez egy nagyon pici fejlesztésből induló dolog, ami eljut odáig, hogy már közel AAA címként, ha nem is teljesen AAA címként tekintünk rá, tehát ez a kétás címként 30. hely szerintem egy nagyon szép helyezés. A következő, a 29. Planet of Lana. Csabi, ez a te terepad, cinematic platformer, abból is a gyönyörű fajtából. Ha jól emlékszem, volt egy pont idén, amikor azt mondtad, hogy úristen Attila, ez a játék, ha most ti pontoznánk a gameren, akkor lehet, hogy te 10 pontot adnál rá. Igen, ha ott véget ért volna ez az év, akkor azt mondtam volna, hogy Game of the Year esélyes ez a dolog, de hát onnantól kezdve még annyi minden jött, hogy teljesen el is felejtettem, hogy van ilyen, de ez könyvfakasztóan gyönyörű valóban ez az egész. Igen, Play Dead mechanika van, tehát full egyszerű az irányítás, csak nem fekete-fehér, hanem tényleg ilyen minden színben pompázó, gyönyörű kézzel rajzolt hátterek, meg minden aranyos, kis cicaszerű kis pet, vagy állatka, aki kíséri a főhőst. Nulla újdonság van benne, ami tényleg meglepő lenne, de mégis működik. És ami benne van, az szinte tökéletes. Igen, amit bele tudtak tenni, az hiba nélkül működik. És ezért most már utólag inkább azt mondanám, hogyha nem is 10 pontot adnék rá, de egy 9-et, mert ez, hogy nincsen benne újdonság, innováció, ami egy kicsit többé tenné, vagy kiemelni a többi játékból, azért ez baj, de amikor ugye leül vele az ember egy kicsit játszani, nem hosszú, tehát hamar a végére is lehet érni, akkor ez nem fog eszébe jutni. Ez úgy játszatja magát. És maga a stílus is egyébként. Én örülök annak, hogy egyre több ilyen cinematic platformer van. Örülök annak, hogy ennyire igényesen tudják megvalósítani ezeket. Tehát szinte minden évben van egy stílustárs, ami bekerül így az év legjobbjai közé. És hát idén ez a Planet of Lana volt. Jól be is volt hirdetve, mert azért ennek sok ilyen nagy eseményen láttuk már trélerét, nagyon látványos trélerei voltak, ahogy ez a mondjuk úgy, hogy kicsit ilyen egyszerű törzsi lét / jönnek a robotok a csodaszép bolygóra című vizualitás, ez nagyon megkapó is tudott lenni. Na ennek örülök, hogy beszavaztátok ezt, kedves olvasók, mert én el is felejtettem teljesen, és azért megérdemli, mert ha jól tudom, ez a Wishfully Studios, ez egy bemutatkozó játék ettől a csapattól, ez a Planet of Lana. Viszont a 28. az nem. Ez a Dontnod játéka, ami szerintem egy döbbenet olyan szempontból, hogy a Dontnodtól mit láttunk, hát volt egy Life is Strange 1, ha jól emlékszem, a 2-t is ők csinálták, aztán a csapatnak ment tovább ez a narratív kalandozós világa, és akkor mostanában a Dontnod így elkezdett ilyen experimentális játékokat is kiadni, és ez a Jusant, nem tudom, hogy kell ejteni, Jusant, ez a játék, ez pedig egy Unreal 5 motorra készült hegymászós Ico-like. Azért mondom ezt, hogy Ico-like, mert ha van Souls-like, meg N64-like, akkor van Ico-like is. Szerintem nem a Journey-t, hanem sokkal inkább az Ico-t és hát a Colossus nem is, de tehát én az Ico-hoz kötöm így a legközelebbi pontokat a Jusant kapcsán, és nekem ez spoiler, ez benne van a top 5 játékomba idén. Egy olyan indie cím megint csak, ami prezentációjában kifogástalan, játékmenetében szinte kifogástalan, egy ilyen 5-6 órára, attól függően, hogy kicsit belemérsz, akkor még akár több is lehet. Egy ilyen meseszerű kaland, hát aki az Ico-t tudja, aki akár most mondhatom a Journey-t, vagy az Abzut ismeri, akkor ezekből kiderül, hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű felfedezős mechanika kombinálva egy könyvfakasztó történettel, ami lépésről lépésre bontakozik ki egy valami tragédiát megélt világ, vagy egy ilyen tragikus világképnek az ábrázolásában. Steam Deck-en kutya jó működött, annak ellenére, hogy Unreal 5-ös, szerintem az év egyik legjobbja, és én is, ahogy mondta a Csabi előbb, örülök, hogy szerintem sokan játszottak ezzel. Csabi, te próbáltad, Game Pass-be is volt. Hát nézegettem, de még nem tudtam rá időt szakítani, de érdekel nagyon, főleg, hogy most te is azt mondod, hogy ez nálad ennyire toplistás. És nem csak, hogy én ezt úgy teszteltem, hogy, és volt idén néhány ilyen tesztem, hogy ez a játék, ez egy kicsit ilyen radar alatt maradt, gondolkodtam rá, hogy bekérem, nem kérem be, lesz-e belőle teszt, nem lesz, ott van Game Pass-ben, majd valaki leteszteli Game Pass-ből, aztán valahogy elkeveredett hozzám, és nagyon örülök neki, hogy nem hagytam ki. Tényleg, aki szereti az ikót, szereti a hasonszörű játékokat, mondom, én idáig visszacsatolok, tehát egészen azt a hangulatot idézte meg, ami annak idején az ikó esetében volt. Robot Zsaru, Csabi, te írtad róla a tesztet. Igen, hát ez nosztalgia bomba. Úgyhogy akinek a 80-as évek frizurái, azok megdobogtatják a szívét, akármilyen értelemben, meg az eredeti szereplőknek a fizimiskája, Peter Wellernek a visszatérése, ez egy felbecsülhetetlen dolog, hogy ezeket így valaki felkarolja, és egy, ha nem is AAA, de egy mondjuk úgy, hogy AA videójátékban prezentál ehhez egy sztorit, és egy 20-30 órás interaktív elfoglaltságot, ez szerintem egy hatalmas nagy dolog. És szintén mondom, én Deck-en próbáltam őszi fesztiválon, ugye Steam Deck-en volt ez a Deck őszfest, ahol a demóját ki lehetett próbálni, és ez is egy basszus, nem vagyok benne biztos, de talán ez is Unreal 5, és hihetetlen, de skálázódik a Deck-re, és egy nagyon érdekes, ilyen kicsit ilyen céllövöl, de kicsit ilyen ügyetlen, esetlen a Theonnak, azért ez az előző Terminátor játéka is egy ilyen kicsit bugyutácska. Most ez nem jó, ez tény. Tehát ez a lövöldözés, ez engem se fogott meg, mert a Robot Zsaru az ugye úgy működik, hogy beront a szobába, berúgja az ajtót, és szinte egy helyben állva mindenkit azonnal lelő. És ezt kell csinálni ismétlődően, szobáról szobára bemenni, mindenkit lelövöldözni, van egy ilyen kis szép szálkereszt, ami a filmekben is látható, és ez nekem annyira nem adja. De szerencse, hogy nem csak ebből áll ez az egész, hanem én a történetet is érdekesnek láttam, meg a nyomozást is, tehát van egy csomó olyan dolog benne, ami egyenként nem nagy szám, mint játékmechanika, de ahogy ezek összeállnak, vagy ilyen szinergiát alkotnak, most, hogy egy ilyen 2000-es évekbeli szót visszahozzak, az teszi egy egészen érdekes egészé ezt a játékot. Az, hogy önnek milyen a színenergiája, azt nem tudom. Hát az úgy körülötte van a színenergia, az ilyen lilás, kékes, pirosas. Most nézem egyébként a kiártot, hogy a színenergiája az a piros és a kék, az a rendőrségi szirénának a színeiből állították össze a kiártot. Azért nem tudom, figyelitek-e, te onnan nagyon, nagyon rafinériás srácok dolgoznak. Itt Elvis is, mintha lett volna valami, beléd szorult volna valami gondolat ezzel a Robocoppal kapcsolatban. Pont minap néztem meg a trélert, jött szembe, te már valahol le is van árazva ez a játék, egy picit. Hát nem játszottam vele, de azért a szívemet megdobogtatta. Tehát ez a 80-as évek film. Mikor a film? 89? 87-es. 87-es. Jól esett. Jól esett nézni, elgondolkodtam előtt, hogy megkattintsam a purchase gombot. Az előző műve, amivel játszottam, bocsánat, Z-spektrumos volt a két színben. De abban is voltak ilyen, belépek a szobába, és tökön kell lőni szokján keresztül a érdekes gombot. Ha van az orvosok között ilyen, nem tudom, 30 év alatti, és erről a játékról tudott, akkor vajon mi a benyomása? Mert nekem van egy olyan szomorú gyanúm, hogy ez csak az ilyen erősen 40 felé közelítő, vagy 40-et elhagyó játékosoknak lesz vonzó ez a Robocop. De ki tudja, tehát ezzel kérdezem, hogy esetleg fiatalabb olvasók hogyan viszonyulnak ehhez. Írjátok meg kommentben. Robocopról egyébként nekem is az utolsó véleményem az a Game Boy-os Robocop, ami szerintem az volt portolva Spectrumra, Commodore-ra, Amigára, borzasztó gyenge játékok voltak. Ezek az ilyen Oceannek az ilyen filmfeldolgozásai. Tragikusan szar játékok voltak, de örülök neki, hogy végre van egy jó Robocopos játék, és az nem a Robocop versus Terminator, ami szintén szerintem egy nem túl jó 16 bites lövöldözős cím volt. Még talán Sega-n játszottunk vele, de nem. Ez Na, 26-os viszont, ami szerintem egy nagyon érdekes cím, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. Nem fogtok szeretni, kedves olvasók, szerintem ez egyik legprimitívebb ilyen autóversenyes játék, ami tök igényesre meg van csinálva. Tehát ha elindítod, akkor azt érzed, hogy ez egy jól megcsinált játék, és mégis az egész egy mai kor árkád autóversenyéhez képest egy szuper barebone, szinte azt mondom, hogy ilyen editorba készült pályák tömkelegét felsorakoztató, fantáziátlan valami, de ezt én mind a két részt azt hiszem, én most a kettes SQR-rel írtunk közös cikket, nekem ez sose jött át, ez a Hot Wheels Unleashed. Szép, gyors, mint versenyjáték, jól működik, de semmi izgalmas mechanika nincs benne, semmi olyan craft vagy olyan rafinéria nincs benne, aminél azt érzem, hogy jó, itt mögé gondoltak, mögé tettek valami olyat. És akkor mellett ott van egy Forza Horizon, amihez már volt két Hot Wheels-es DLC is, ami szerintem Kenterbe veri így Kína, tehát szolgáltatás készletét és élvezett faktorát tekintve az Unleashed-et. Mégis megy a széria, szeretitek, bocsánat, akinek a lelkébe gázoltam, egy kicsit értetlenül állok a sorozat sikere előtt, de szerintem a kiadó és a hazai forgalmazó örül neki, hogy a top 30-ba látja viszont a játékot, úgyhogy köszönjük, ez azt jelenti, hogy sokan szerettétek. Csabi, Elvis, nyomtátok a Hot Wheels Unleashed-et? Hát én engem a forró kerekek az elkerült teljesen, viszont ez a Milestone nevű fejlesztő, ez rosszul emlékszem, hogy az előző VRC játékok mögött is ők álltak. Igen. Ők az ilyen autós mechanikákban elvileg nem annyira rosszak. Hát szerintem egy örök B-kategóriás csapat, aki néha így kivillantotta a tehetségét, és akkor utána valószínű, ez egy kicsit olyan, mint a zenekar, akit 5 évre a kiadó 5 lemezre leszerződtet, és akkor az első lemez jó, a második, harmadik az ugye kötelezőből készült, a negyedik megint megvillant, tehát ők is egy kicsit úgy voltak, hogy sok közepes színvonal cucc között megvillantották a tehetséget. A Hot Wheels is szerintem a Milestone életműben egy kiemelkedő játéksorozat, de nem kellene szerintem a legnagyobbak között emlegetnünk. De ennek ellenére megértem azt, ha valaki ezzel szeret játszani, tök jókat splitscreeneztünk vele keresztfiammal, tehát hogy ilyen, voltak benne jópofa, tehát kötnek hozzá jópofa élmények, csak azt a nagy rajongást nem értem mögötte. De azt is megértem, hogy sem a Hot Wheels, sem a Matchbox, ezek ugye mind-mind valós franchise-ok, tehát bemész a Müllerbe, a Pepco-ba, és rád borítják a Hot Wheels-es kosarat, hogy 600 forintért vegyél Hot Wheels kis autót, és veszek én is, mert van Beatles-es, Batman-es, Star Wars-os Hot Wheels, és így tök filléreké megveszi az embert, jó pofa, van, aki gyűjti is ezt. El tudom képzelni azt, hogy akinek ez egy gyűjtőszenvedély, szereti a Hot Wheels-t, van is pályája otthon, ugye, az ezzel tud kötődni, én egy kicsit úgy. Én azt is el tudom képzelni, hogy ha autós játék jön, az azért mindig öröm, aki szereti ezt a műfajt, és szerintem ebből annyi nincs, tehát nem tudom, mi volt idén, Forza Motorsport, a VRC is itt volt még ősszel, és szerintem, hogyha jön egy ilyen, oké, ez egy kis autós cucc, akkor akik erre fogékonyak, azok megveszik és játszanak vele, és ezzel szerintem nincs akkora nagy gond. 25. a Street Fighter 6. Én meglepett ez a dolog, kicsit előrébb vártam. Tehát a Street Fighter következő sorszámozott epizódja szerintem egész egyszerűen azért került ennyire hátra, mert kevesen játszanak vele. Egy Mortalhoz képest talán kevésbé népszerű, bár most így hirtelen belegondolok, nem is emlékszem, hogy a Mortalt hova tettétek, vagy egyáltalán listás lett az új Mortal Kombat, de most így végig pörgetem. Mindegy, maradjunk annyiba, hogy Street Fighterbe ne menjünk bele, a fő Street Fighter tudoraink azok most ebből a podcastből hiányoznak, úgyhogy kicsit méltatlannak érezném azt, hogy ez a játék. Nem került be a Mortal egyébként. Nem került be a Mortal, igen, ezt néztem én is. Ez egy döbbenet, viszont valahol igazságot oszt a dolognak az, hogy a Mortal az egy szuper gigaprodukció a szó hollywoodi értelmében, de a mély játékmechanikák szempontjából szerintem azért Street Fighter az mindig egy lépéssel előrébb járt, és megint látom magam előtt a feldühödött rajongók hadát, ugorjunk majd, jön Olden, meg Géházi, aztán majd megmondja a tutit. Super Mario RPG. Játszottatok-e az eredetivel? Én nem. No. Én játszottam Rehin barátomnál, régi ugye alumni szerkesztőtársunknak, ez megvolt, és meg is van annak itt. Annak idején ebből egy NTSC, SNES-re egy NTSC verziót kapott, és szerintem hónapokat töltöttünk az eredetivel, és nem akarom részletezni, ez egy szenzációs JRPG a Squaresoft-nak a csúcs idejéből, amit most felújítottak, és a mai napig úgy működik, ahogy kell. Uh-huh. Azt tudom mondani, hogy aki egy könnyed, kedves, jó hangulatú RPG-re, JRPG-re vágyik, az vágjon bele, mert sem a Superstar szagák, sem a Paper Mario játékok nem tudtak felnőni, szerintem ez az eredeti Squaresoft féle Mario RPG vonalhoz, még akkor sem, ha azok esetleg komplexebbek. Remnant 2, 23. helyezetten a Remnant 2, NES a fő Remnant tudorunk, szuper, szuper nehezen boldogultam vele, nekem ez megvan Steam Deck-en ez a játék, szarul is futott Steam Deck-en, PC-n lusta voltam leülni mellé, nem tudom, nektek van-e élményetek Remnant? Őt most ez a Game Pass-be, vagy az első rész? Volt. Szerintem ő is volt. Mert azt hiszem, hogy ezzel is úgy kacérkodtam, hogy meg kéne nézni. Nem volt rossz, amiket láttam ott videókat, de nincs vele tapasztalatom. Ami szimpatikus az egészben, hogy a Gunfire Games az megint nem ez a felhypolt stúdió, tehát gyakorlatilag ez megint egy ilyen alulról jövő szervezkedés, amiben szívüket, lelküket belerakták a fejlesztők, és én azt látom visszatükröződni a rajongói reakciókban, hogy ezt nagyon meghálálják a játékosok. Szóval én azt mondom, hogy ez egy jó példa az iparág szempontjából, hogy egy jó játékot tehetséges srácok szívvel, lélekkel. Én szerintem azért nem tökéletes, azért beleraktam néhány órát, nem kapott el annyira, tehát nem biztos, hogy mindenkinek való, de a fejlesztői hozzáállás és az, hogy az emberek hogyan tudják szeretni, tehát azt ti nem tudjátok elképzelni, hogy a NES milyen örömódákat zengett erről a játékról hónapokon keresztül a szerkesztőségi csatornánkon. Ez azt jelenti, hogy egy szívvel, lélekkel telerakott játék, amiből vannak játékosok, amik a szívet és a lelket. Ugyanez a Lies of P is később, de majd erről később beszélünk. 22. a Sea of Stars, egy régi módi, régi vágású RPG, ha jól gondolom, akkor PS Plus mellé is érkezett, viszont az talán az egyetlen játék ebben a sorban, amit nem teszteltünk. Nem tudom, hogy Csabi, Elvis, játszottatok-e vele? Szerintem a csapatból csak belepróbálkoztunk, de tesztelni nem tesztelte senki, vagy nem azért se volt teszt belőle, mert nem tudott belemélyedni senki a csapatból. Annak viszont örülök, hogy itt van és beszavaztátok, mert a minőségi listákat összeállító játékos publikációkban a Sea of Stars rendre ott van a top listákon, úgyhogy valamit jól éreztetek ezzel ennek kapcsán. Crew Motor Fest. Na, egy autós játék akkor megint. Megint egy autós játék. Lehet, hogy ennek kellett volna Forza előtt lennie, hogyha van objektív igazság itt a... Tehát ez egy olvasói szavazás, tehát itt objektív igazság nem biztos, hogy létezik. Gyakorlatilag a Forza Horizon Ubisoftos Crew-s újragondolása. Kicsit Test Drive Unlimited, kicsit Forza Horizon, kicsit Crew. Örülök, hogy itt van, örülök annak, hogy létezik, annak nem örülök, hogy az Ubisoftos mikrotranszakciók és egyéb dolgok, ezek a tipikus ilyen Ubisoftos, vagy mondjuk úgy, hogy AAA játékokhoz köthető ilyen szolgáltatásszerű marhaságok, azok egy kicsit pofátlanabbul szerepeltek benne, mint ahogy kellett volna. De azért az emberek meg szerették, tehát Twitteren látom, azért sok olvasónkat követem Twitteren, és hát ugye a magyar gamingből is sok embert nézem, szerették általában az emberek ezt a Crew epizódot. Nem tudom, engem elriasztott a korábbi Crew epizódok, azok így nem jöttek be, úgyhogy igazából rá sem néztem erre a Motorfestre. És a következő játék, a Lords of the Fallen, ez a 20. Ugye ez egy remake-je egy klasszikus Souls-like címnek, ami klasszikusan középszarnak titulálja mondjuk így a játékos társadalom. Nem volt egy rossz játék, én annak idején nyomtam vele az eredetivel. Ez volt talán a másik cím, amiből nem sikerült, ebből konkrétan nem sikerült tesztpéldány szerezni, tehát van olyan, hogy így elindulsz három ágon, és mind a három ágon így falnak ütközöl, ugye mi általában Varezből nem tesztelünk, tehát szerintem ez évtizedes, már most lehet, hogy több mint évtizedes szokásunk az, hogy csak akkor írunk játékról, hogyha a kiadó szupportál minket. A Lords of the Fallenból nem kaptunk se kiadói, se forgalmazói szupportot, úgyhogy ez kimaradt. Nagyon érdekes, mert nagyon vegyes dolgokat olvasok erről, tehát sok helyen azt mondják, hogy ez rettenetesen jó, viszont olyanokat is látok, hogy hát nem annyira tetszik mindenkinek. Én ezt most beszereztem itt Steam szélen, és elkezdtem volna karaktert generálni, de itt ez a podcast felvétel előtt történt egy 20 perccel, úgyhogy mégse kezdtem bele, mert annyi kaszt van, hogy azt le kell ülni, és át kell olvasni, hogy melyik mit tud. Tehát én még az elején vagyok ennek a... Ki kell válsz a legszimpatikusabban. Igen. Nem kell tudományoskodni. Na, következő, közben Stinger rám írt, hogy na mi van, megy a podcast? Hát mondom, megy, gyere, ha gondolod, beengedjük Stingit. Szerintem a linken keresztül a Stingit be lehet engedni. Technika csodája, hogy így bővülhet a sor, remélhetőleg a hangminőség is rendben lesz, de ha nem, akkor majd Csabi segítesz a dolgom. 20. helyezett, Lords of the Fallen, szerintem lépjünk rajta túl. Én annak örülök, hogy szerettétek, annak örülök, hogy itt van, bár egy kicsit én itt a Souls-like műfajban érzek egy olyat, hogyha valami Souls-like és közepesen jól össze van rakva, akkor annak már eleve van egy olyan rajongó bázisa, ami a játékot viszi előre. Nem nagyon tudok olyan Souls-like-ról, amire úgy azt mondták volna az emberek, hogy fú, hát ez nagyon rossz, pedig egyébként a Souls-like-ba pont kiütközik az imba dolog, tehát ha valami nincs rendesen bebalanszolva, ha valaminek nincs rendes arányai, akkor azért ez kiütközik, és ennek ellenére ugye ilyen 6-7-8 pontos Souls-like, nem láttam még 3-4 pontos Souls-like játékot. 19-es a Cocoon. Igen, hát ez Csabi, a... Ez a te csoda játékod volt megint, és nagyon sokan mondják, hogy az év egyik legjobb indie játéka. Igen, kapott is valami legjobb indie debütálás, vagy valami ilyesmit a Game Awards-on, és abszolút megérdemeltem. Ez egy ötlet köré épül, de igazából annál tovább nem megy, mint amennyi van ebben a dologban, tehát nincsen önismétlés, és teljesen jó, ahogy feldolgozza ezt a témát. Ugye arról van szó, hogy van egy ilyen kis bogárka, aki a hátán cipel egy ilyen üveggolyót, és az üveggolyó, abban egy egész világ van, abba bele tud ugrani bizonyos helyekre, hogyha leteszi, akkor fejest ugrasz bele, és ott egy külön környezet megjelenik. Na most ebben a világban is cipelhetsz egy másik világot, és abba is beleugorhatsz, és akkor az egyik világban cipelheted a másik világot, és e köré épülnek tulajdonképpen a puzzle-ök. Ez egy rettenetesen jó pofa dolog, és ennek vizualitásban is mindenféle ilyen filozofikus vonatkozását szerintem kimaxolja ez az egész. Tehát annak ellenére, hogy nincs narratíva, meg nincs ilyen olvasható szöveg, nincsen semmi, mint mondjuk egy Play Dead játéknál annak idején, annak ellenére sokat mond ez az egész, és elgondolkodtatja az embert. Ez egy ilyen haladósabb puzzle, tehát nem nagyon lehet benne elakadni, én azt gondolom, hogy néhány próbálkozás, néhány ide-oda tologatás után az ember rájön, hogy mit kell csinálni. Igazából nem is nagyon kell elgondolkodni a megoldásokon, hanem az ember csak betolja, átviszi, és úgy magától értetődik a dolog. Nem feltétlenül baj ez, de azoknak nem ajánlanám, akik mondjuk ilyen hardcore portál típusú kihívásokra vágynak. Ez inkább mint egy ilyen kompakt puzzle élmény, ami atmoszférában is nagyon ott van, és irányításban, immerzióban is nagyon ott van. Ez egy rettenetesen egyszerűen irányítható és rögtön bevonzó világ, ami, tehát nem tudok már tényleg több dicséretet mondani rá, ez abszolút megérdemli azt, hogy... És szakmai portálokon sorra szuper helyezéseket ér el, tehát nagyon jók vagytok, köszönjük, hogy a Cocoon bejött. Talán Csaba tesztje, legalábbis a megjelenés környékén a Csabi tesztje volt az egyetlen Magyarországon, senki más nem foglalkozott ezzel a játékkal. Egy kicsit féltünk is tőle, hogy féltem tőle, hogy ez a Cocoon dolog, ez itthon így el fog sikkadni, de hát 19. helyen van, azt jelenti, hogy szerettétek. Lehet, hogy azért a Game Pass szereplés is ezen tolt egyet. Közben megérkezett Stinger is a csapatba. Hello, Stingy! Sziasztok, szép estét! Na, hát úgy jelentkeztél be cseten, hogy lenyomtam 3 gin tonikot és egy nagy smiley, ehhez képest majd elalszol, úgy halljuk. Na, fölpörgetünk majd egy kicsit a téma, a következő. Az idei olvasói toplistát elemezgetjük, illetőleg a játékokról beszélünk, amelyek bekerültek a top 30-as listába. Jelenleg a 19-nél a Cocoonnál tartunk, úgyhogy bátran bármihez hozzászólhatsz, például az Armored Core VI, Fires of Rubicon, Armored Core 6. Ez egy From Software játék. Ráadásul 6. része a szériának. Egy szuper hardcore mechás sorozat, ami valószínű, hogyha From nem küzdi föl magát oda abba a isteni pozícióba, ahol a Dark Souls-szal fölküzdötte magát, akkor lehet, hogy ez köztetek sem ér el ekkora sikert. Én arra emlékszem, hogy az Armored Core így a korábbi időszakokban, még az Xbox 360-as időkben is, ez egy szuper réteg játék volt. Robotok, robotfejlesztés, baromi nagy pályák, száraz játékmenet, japános mehás baszás, elnézést a kifejezésért, és gyakorlatilag úgy látszik, hogy a From az nem tudja meghazudtolni önmagát, tehát a szuper játékmechanikák összeillesztésében úgy látszik, hogy az Armored Core-t is fel tudták hozni oda, hogy egy mainstream toplista 18. helyére el tud jutni. Nektek van az Armored Core-ral kapcsolatban korábbi élményetek? Hát nekem 0 tapasztalatom van ezzel kapcsolatban. Én a Lost Planet-tel játszottam, Capcom játék. Az is így mai szemmel nézve egy ilyen mehás, TPS-es, lövöldözős hardcore darab, és azután, miután a Lost Planet 1-2-t nagyon szerettem, utána rámentem az akkori, nem tudom melyik, Xbox 360-as Armored Core-ra, úgy lepattantam róla, mint a sic. Tehát egy ilyen tényleg egy kemény, akkor is ilyen PS2-es időket idéző szoktuk mondani, akkoriban Xbox 360 időkben mondtuk, hogy na az a játék is, mint egy PS2-es játék HD felbontásban. Ezek voltak az Armored Core játékok annak idején. Ez a 6-os, ez tényleg annyira sok pozitív visszajelzést kapott, ez is így a játékos közösségtől. Egyrészt szerintem ez annak köszönhető, hogy a Fromot olyan közönség ismerte meg, ami egy ilyen szuper hardcore játékot is képes, belemászok a hülyeségemben, mert hogy a Souls-like játékok meg a Dark Souls-ok is szuper hardcore-ok, de egy Armored Core más, vagy szuper hardcore. Igen, de szerintem ez az Elden Ringig tartotta, még a Souls-like játékoknak volt egy ilyen, mondjuk azt réteg közönsége, ott szerintem onnantól kezdve a Souls-like mint műfaj szerintem már egy sokkal nagyobb célcsoporthoz szólt. Igen, viszont ez nem egy Souls-like játék, hanem ennek pont az a lényege, hogy talán lehet nem is lett volna ennek ekkora sikere, ha ez nem a From-tól jön. Vagy ha a From-tól ez úgy jön, hogy a Souls-like játékok sikere nincs a From előtt. És egyébként lehet, hogy jól ki is várta a From, tehát az Armored Core-t lehetett volna folytatni szerintem az elmúlt 10 évben bármikor, de most folytatták, és szerintem jó tették, hogy folytatták. Nekem ez az eddigi listában ez van a legbiztosabb backlog helyen, tehát egyszer pótolni fogom, és állítólag ezt is lehet decken ügyesen nyomatni, úgyhogy ez egy ilyen deckes kavírnyászásra szerintem tökéletes lesz. És akkor ha Souls-like, akkor gyorsan túl is esünk a Lies of P-n, amit érdekes módon én magasabb helyre vártam. Tehát a Lies of P szerintem nem volt olyan ismerősi köröm, ahol aki egy kicsit is hardcore-abb játékos ne játszott volna ezzel a Lies of P-vel. Szerintem a nem hardcore játékosok is így rajta ragadtak ezen, mint én, mert ugye ez benne volt a Game Pass-be, és én is csak úgy belenéztem. És azt vettem észre itt decemberben, hogy ez egy olyan állandó elem az én életemben, ez a Lies of P, hogy ez volt az alapjáték, amihez mindig visszatértem. Tehát mikor jött például az LMV-k, akkor egy kicsit félretettem, de rögtön az volt az első, mikor ott lement a stáblista, hogy akkor na nézzük a Lies of P-nen, hol vagyok most éppen, és teljesen jól visszarázódtam. Nyilván azon túl, hogy ez egy teljesen egyedi design, egy teljesen jó világépítés van, kézre áll az egész, és lehet benne haladni, tehát szerintem ez nem az a nagyon hardcore Souls-like, a bosszokkal nem kell azért annyit pepecselni, van egy-két nehezebb, de Én úgy gondolom, hogy mindegyik megugorható földi halandóknak is, egyszerű gémereknek is, mint amilyen én vagyok, és tényleg ez egy meglepetés olyan szempontból, hogy én aztán tényleg nem terveztem, hogy ezt végig fogom játszani, és egy 50 óra után ott tartunk, hogy de mégis így történt. Ez nagyon érdekes egyébként. Én a Bloodborne vonalat egyébként jobban csípem, mint a sima Dark Souls vonalat, és állítólag ez a Lies of P, én ezzel megint csak mondom, nem játszottam, pótolásra van ítélve nálam. Azt mondják, hogy hasonlít a Bloodborne-ra, vagy arra építkezik. Szerintem Nes, ha itt lenne, akkor el tudnám mondani, hogy ez a hanyadik challenge ranját futja a játékban, amihez már csak trófea se tartozik, csak valami fórumba látta, hogy valaki meg tudja csinálni az egészet bekötve, bekötött szemmel, hátrakötött kézzel, nem tudom, és strandpapuccsal a főhős kezében, és így is van hit, vagy ilyen halálmentes végigjátszásokat csinálnak. Én ezen a szinten már nem élem ezeket a játékokat, de annak örülök, hogy a csapatban van olyan, aki, és általában azok tesztelik ezeket a címeket, akik ilyen szinten bele is tudnak mélyülni. Hát olyan, mint az Elden Ring, a Souls-like be. De az Elden Ring sem mindenkinek való. Tehát azt tudom, hogy ott is a csapatból nagyon sokan elkezdték az Elden Ringet, de szerintem 3-4 ember volt az, aki tényleg be is fejezte. Vagy aki eljutott vele egy olyan szintre, hogy jó, kipróbálta, megnézte, de végére ért. A ágazó volt az szerintem. Itt viszont csak egyfélé tudsz menni, és ez könnyebbé teszi ezt a befogadást, és erről a Bloodborne-ról azért mentek itt a viták, hogy szabad-e ennyire közel menni a Bloodborne-hoz, mint annak idején, amikor a Phoenix Rising című Ubisoft alkotása az Eldára hasonlított kicsit, ott is vakarta mindenki a fejét, hogy hú, hát ezt nem lehet már jogilag szankcionálni, hogyha valami ennyire hasonlít egy másik játékra. Éreztem bizonyos embereken, hogy hát ennyire azért nem kéne ezt a mechanikát egy az egyben, meg úgy tényleg annyira Souls-like, hogy annyira az egész olyan, mint hogyha From Software-től jönne, hogy kicsit zavarba ejtő néha valóban ez az egész, de ugyanakkor meg ez a Pinocchio dolog annyira megáll a saját lábán, hogy mégis úgy viszi az embert, és én például ezen nem is gondolkodtam el. Szerencsére én nem is vagyok ilyen Souls-like fanatikus, tehát távol tudtam magam tartani a hatalmas nagy elvi problémáktól, amik ebből következhetnek. És itt jön három olyan cím, ami viszont, hát az előbb azt mondtam, hogy talán a From segített ennek a játéknak a listára kerülését jó helyezésre. Final Fantasy 16. helyen. Nem tudom, érzitek a szám misztikát, tehát pont a 16. lett az FF16. 15. az Assassin's Creed Mirage, és a 14. a Forza Motorsport. Szerintem, és ez megint csak azt mondom, hogy egy kicsit így a hülye elitista videójáték újságíró megszólal című történet, sem az FF16-nak, sem a Mirage-nak, sem a Forza Motorsportnak ebbe a formába én szerintem nem lenne szabad ilyen magas helyen szerepelnie, de ugyanakkor meg mind a három játékban megtaláltátok azt a szerethető vonalat, és azt a kapcsolódást, ami miatt ide helyeztétek. Tehát egy kicsit konfliktusban vagyok saját magammal, hogy értem, hogy miért van ilyen jó helyezésen ez a három játék, ugyanakkor, ha meg a kritikus énemet veszem elő, akkor így ilyen méretes ostorral kellene mind a három játékot verni. Pusztán ilyen egyszerű dolgok miatt, hogy az FF16-ra mindenki azt mondta, hogy ez a Final Fantasy eszencia átalakult, és nem jó irányba alakult át. Ha viszont egy csúcs szuper Final Fantasy eszencia, ami 20-30 éve iparági standard, ha az nem jó irányba alakul át, akkor egész egyszerűen azt kéne visszatükröznie a közönségnek, hogy ez a játék ez nem jó irányba halad, ez a széria nem biztos, hogy jó pozícionálja magát a jövőt tekintve. De ez nekem volt egy életgörbéje ennek az FF16-nak, közvetlenül akkor, amikor megjelent, akkor inkább olyanokat olvastam, hogy hú, hát ez valami fantasztikus, hát itt valami olyan sztori van, ez egy trónok harca videójátékban, meg mit tudom én, és igaz, hogy ez inkább akciójáték, mint egy klasszikus Final Fantasy, de nem baj, hogy akció, mert ez most egy ilyen, és ez ezért fantasztikus. Aztán kicsivel később jöttek olyan hangok, vagy lehet, hogy akkor csak én láttam már meg ezeket, hogy hát azért ez nem egy klasszikus Final Fantasy, ez nem annyira jó, és még egy kicsivel később úgy eltűnt a francba az egész Final Fantasy téma, mintha nem is létezett volna. Hát amit én látok így az ismerősi körbe, vagy így a szerkesztőségi körbe, hogy sokan most pótolták karácsony környékén, és hát így azért az a hype, meg az a FOMO érzés, hogy hú, de jó lenne megjelenés környékén Final Fantasy 16-ozni, az így, mikor ezek így elmúlnak, akkor utána hirtelen az emberek úgy érzik, hogy ez egy 6 pontos játék. És ha viszont ez egy 6 pontos játék, akkor miért kell ezzel ilyen magas szinten foglalkozni, és akkor itt jön a konfliktus, hogy azért foglalkozunk vele, mert a Final Fantasy-t még mindig szeretjük, és elnézzük neki azt, hogy ez egy 6 pontos játék, és lehet, hogy még mindig ott van a Square-nek az a csírája benne, ami miatt az emberek ezt a szívükbe tudják zárni, annak ellenére is, hogy tudják, hogy lehet, hogy ez egy 6 pontos játék. És egy kicsit ez az érzésem az Assassin's Creed-nél is, ami visszavette az előző játékoknak a szkópját, a méretét, az ambícióját, ami egy túlzó ambíció volt, mert nem lehetett érdemi tartalommal nem tudom én hány száz négyzetkilométer területet megtölteni, és 200 órában ugyanaz az Ubisoft The Game ismétlődött, ezt most próbálták visszavinni a gyökerekhez. Na jó, de akkor ha ez egy gyökerekig visszatérő játék, ami 2007 a gyökér, első Assassin's Creed, akkor érték szempontjából ez hol is helyezkedik el? És akkor megint az, hogy igen, szerettünk volna egy olyan Assassin's Creed-del játszani, ami megadja nekünk azt az érzést, hogy ez... És akkor itt megint előjön az emberből az, hogy nem mindig a száraz számok és tulajdonságok és kritikailag megostorozható, megekészhető aspektusok számítanak, hanem az számít, hogy ez egy olyan Assassin's Creed játék, ami bár kevesebb, és lehet, hogy nem is olyan jó, mint sok korábbi rész, de szeretünk visszatérni ebbe az univerzumba, jól eltalálták az arányokat a játékban, és ez elég ahhoz, hogy 15. helyre felkerüljön. És lehet, hogy egyébként az Assassin's Creed szériának is lehet ez egy jövője, hogy egy ilyen egyszerűbb, ilyen kisebb falatokban gondolkodik, nem akar teljes Görögországot lemodellezni. Viszont a Forza, én azt mondom, hogy a Forzára térünk vissza jövő ilyenkor. Tehát a Forzát ki kellett adni, hogy legyen Forza az Xboxon, és kiadták a Forza The Basic Pack című játékot. És ha a Forza tud tartalmába, szolgáltatásában bővülni, akkor jövő ilyenkor nézzük meg. Értem itt is, hogy a név és az, hogy Forzával játszunk, az továbbra is egy iparági mérföldkő, de egy kicsit haragszom a Forzára, hogy nem tudott az lenni, aminek kellett volna lennie, viszont mondom, hogy eleve szolgáltatásra lőtték be, lehet, hogy 5 évig ez lesz a platform, ami a Forzát jelenti majd, jönnek a tartalmak, DLC-k, új pályák, új kihívások, új autók, nézzük meg, mivé tud az alap fejlődni, addig, amíg ez a Series X generáció lesz, szinte biztos vagyok benne, hogy nem lesz új Forza. Ez lesz a platform, ez lesz a Forza, amivel játszani fogsz. Nekem csak ezzel az az egyetlen problémám, hogy sok esetben láttuk már azt, hogy az ilyen koncepciós modellre épülő, hát, hogyan mondjam, ahogy te fogalmaztál, basic játékok és a későbbi tartalmaknak a becsorgatása az nem mindig vezet jó eredményre. Főleg azért, mert hogyha te egy 10-15 éve futó, egyébként prémium szériáról van egyfajta elképzelésed, hogy annak milyen tartalommal kellene megjelennie, akkor az elmúlt 6 év az valahogy nem igazán indokolja azt, hogy kiadnak egy félkész játékot, és szerintem ez volt az egyik olyan sarkalatos pont a rajongók meg a játékosok szemében, ami igazából kiverte a biztosítékot, tehát ugye ezt hosszú-hosszú évgen keresztül készítették, nyilván itt nagyon-nagyon sok minden közre játszott abban, hogy ez a játék ennyi ideig készült, engine cseréltek, fizikát cseréltek, koncepciós terveket cseréltek, de ettől függetlenül kijött egy ilyen, ahogy te is fogalmaztál, félkész játék, amelyben nem túl kevés pálya van. Tartalmilag, tehát túl kevés pálya van benne, furcsán működik az AI, megkérdőjelezhető benne sok minden, például a büntetési mechanizmusa, a mechanikája a játéknak, grafikai bugokkal van tele, És ugye ennek kellene a flagship, grafikai szempontból flagship játéknak lennie, ennek ellenére Series X-en is problémák vannak, PC-n is performancia problémák vannak vele, szóval igazából tényleg nagyon oda kellene tenni magát a Turn-10-nek ahhoz, hogy, hogy ez biztosítsák azt a rajongók meg a fanatikusok számára, hogy igen, akkor a tartalmak, amelyek érkezni fognak, azok valóban méltóak ez a szériához, és időben fognak érkezni, ha már erre a szolgáltatás, illetve content alapú modellre állnak át. Visszatérnek ehhez a játékosok adott esetben, ha azt mondják, hogy most ezt és ezt javítottuk, ennyivel több lett, tehát olyan lesz ez, mint ez, a Cyberpunk? Hogy... Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és pont amiatt hoztam fel ezt az egészet, mert én az utóbbi években azt látom, hogy az ilyen sémára felhúzott játékok esetében kulcsfontosságú az első pár hónap. Tehát, hogyha nem tudják tartani a tempót a fejlesztők, már pedig nagyon úgy néz ki, hogy sok esetben hiába állítanak rá masszív személyzetet, nem mindig sikerül azokat az időpontokat tartani, amelyeket beígérnek. Nem tudják olyan minőségben szállítani a kontentet, nem tudják olyan szinten javítani a játékot, akkor a játékosok egyszerűen elpártolnak tőle. Ha magatokban néztek, számtalan a játékot tudtok ti is hozni az idejéből, meg tavalyról, hogy elindult egy játék, nem volt maradandó, beígértek sok mindent, és mikorra ezeket a javításokat, tartalmi kiegészítéseket megcsinálták, már a kutyát nem érdekelte, mert közben 223 másik szuperjáték jött ki, és de van ennek ellenpont is, pont a Cyberpunk, amit meg kicsit lehetne azt mondani, hogy lehet, hogy a Gotyi 2023-as listán valami csúcshelyre kéne tenni, ugyanis mostanra ért el arra a szintre, aminek ezt ígérték. Igen, igazából, de ott is a DLC volt az, ami visszarántotta a játékosok hát nagy részét, és akkor már megnéztük meg azt, hogy na, hogy néz ki a 2.0, igen. És, szóval ez egy érdekes kérdés lesz, és Stingy, ugornék a 13-asra, ami Metroid Prime Remaster, azért ugrunk, mert nincs róla mit beszélni. Tökéletes játék. Remélem nincs objection, nincs ellenvetésetek. Abszolút nincs. Mi a, ezt így gondoltuk. Mi a helyzet ez a 12. helyre szorult, vagy feljött Starfield? Ez két oldalról lehet megint nézni. Egy csomóan én azt látom, hogy a Starfieldet sokkal magasabb pozícióra várták, vagy valami mást képzeltek el, és utána ment a nagy fikázódás, hogy hú, ez a Starfield így meg úgy mennyire gyenge lett. Mások meg életük egyik legjobb sci-fi játékát találták meg benne. Ilyen szempontból a 12. hely tök korrekt, lehetett volna 8. is, nyilván top 3-as nem, talán. Nagyon erős volt az idei mezőny, tehát tulajdonképpen, ami top 15-ben van, gyakorlatilag bármelyiket mondhatod azt, hogy ez tényleg egy grandiózus játék. A Starfield abból a szempontból érdekes, hogy kicsit mind a kettő, tehát egy picikét, hogyan mondjam, szerintem túlzottak voltak vele kapcsolatban az elvárások, ugyanakkor az is igaz, hogy a játék sem sikerült olyanra, amilyen nagyon-nagyon sokan várták, és ezért lett egy picikét megosztó. Egyébként én azt vettem észre, és ugye az ismeretségi körömben is, akik játszottak a játékkal, azok azt mondták, azon a véleményen vannak, hogy aki fogékony az ilyen sci-fi exploration-based játékokra, ő megtalálta, vagy meg tudta benne találni azt, amiért nagyon vonzó volt a számára ez a játék. Nálam ugye én írtam a gamerre a tesztet ebből a játékból, és hát bőven 100 óra felett játszottam ezzel, azon apropóból kiindulva, hogy szeretem az ilyen stílusú játékokat, pekemre. Nekem egyébként ebben a játékban, ami egy picikét félrement, és talán ez a tesztből is lejött, az, hogy nem igazán volt dramaturgia és narratíva szempontjából ez szerintem átgondolva, és nekem egy picikét hiányzott az a fajta dramaturgia a játékból és sztori koncepció, ami igazából indokoltá tudná tenni azt, hogy miért játszom ezt a játékot például újra. Vagy miért érjek hozzá vissza jövőre egy DLC után. Szóval nekem valahogy ez a multiverzumos történet, most már szerintem beszélhetünk róla, mert aki játszott a játék, az valószínűleg eljutott a Unityhoz. Ez a multiverzumos móka, illetve központú felépítmény gyakorlatilag egy picit üressé tett a játékot. Tehát a játék aspektusai nagyon jók. Nagyon-nagyon sok minden van benne, ami iránymutató, ami példaértékű, ami nagyon részletesen ki van dolgozva, vannak neki nagyon magas pontjai, időpontjai, illetve eseményei, de összességében véve, hogyha az egészet nézed end-to-end, akkor egy picit üres. És lehet, hogy ezért van az, hogy sokan így vélekednek a játékról, sokan úgy, de egyébként a 12-ai szerintem abszolút indokolt ennek a játéknak. Én amúgy nem is vártam nagyon-nagyon följebb. És ugyanakkor az a másik pont, hogy hát ezt nagyon sokan a Microsoft idei csúcsjátékának várták, és mint olyan lehet, hogy ilyen top 3-as címnek gondoltuk, éreztük, vártuk, és hát nem az lett. Na de menjünk tovább, mert még rengeteg más beszélni valónk van. Jedi Survivor volt a 11., amit megint egy kicsit azt mondom, hogy lehet, hogy a közönség nagyon elnézően kezelt. A megjelenésekor nem volt jó teljesítménye, tehát ez a PC-s portoknál valahogy egy ilyen állandó probléma volt ez, hogy teljesítmény problémái voltak, a játék mérete és szkópja egy kicsit lazábban volt kezelve, mint az előző címnek, éppen ezért talán kritika is érte a játékot annak kapcsán, hogy nem volt annyira fókuszált, a végére talán a sztorit sem tudták annyira helyén kezelni a fejlesztők, de Star Wars és egy sikeres franchise, hiszen sikeres, ennek a második részeként ez nem maradhat távol a top 10 lista környékéről. És ezt ti is megmutatjátok, és megint csak meg tudom érteni azt, hogy hiába a sok kritika és a sok fikázódás, mondjuk úgy, hogy jogos fikázódás a játékkal szemben, ez egy szerethető cím, és mint szerethető játék érdemi Star Wars karakterekkel, fantasztikus világgal, fantasztikus sidekickekkel, értem, miért van ott a 11. helyen. Játszottatok egyébként ezzel? Tehát nektek mi a... Igen. Én szerintem ez egy tök jó sztori, amit elmesél, és vannak benne fordulatok. A főhős, amikor az első rész volt, ugye akkor nem mindenki kedvelte meg, de most úgy vettem észre, hogy valahogy úgy mindenki hozzá szokott, vagy belerázódott, és még ő sem jelentett most akadályt a játékosoknak, vagy nem volt olyan ellenszenves, mint amikor ő bemutatkozott. És sztori szintjén, most eltekintve itt a grafikai problémáktól, szerintem ez teljesen rendben volt. Kicsit úgy tűnt ez is el, mint ahogy az előbb mondtam a Final Fantasy-t, hogy amikor játszottunk vele, meg amikor új volt, akkor szerintem ment körülötte a nagy buzz, és egyszer csak jöttek más címek, és úgy eltűnt ez a Star Wars, mintha soha nem is létezett volna. Hát ezt akkor hozta vissza, nem is tudom, hanyas számú patch volt az, ami a PC-s verziót rendbe tette, én akkor azt láttam, hogy a buzz az így a social médiában, youtuberek, technikai elemzők között ez így visszahozta, tehát akkor volt erről szó, hogy akkor talán már most PC játszhatóbb, talán már most mit tudom én, konzolon is egy kicsit jobb teljesítménye van, stb. Én úgy gondolom, hogy a főhős már az előző részben sem volt egy rossz figura, pláne, hogy egy valós színész áll mögötte, tehát simán elképzelem azt, hogy ez a hős ez később meg fog jelenni sorozatban, vagy valamilyen későbbi Star Wars contentben. Hát Legót csináltak ugye az előző játék, és ennek a játéknak is a kis robot sidekickjéből. Tehát bekerült a Star Wars köztudatba, és nincs túl sok jó Star Wars játék, tehát nem lehet azt mondani, hogy Star Wars játékokkal el lennénk keresztve. Ami viszont egy van az... fénypardozós, az külön öröm. Igen, és ez is van benne. Sőt, ugye, ha felrakod a nehézséget, akkor ugye még akár azt lehet mondani, hogy a komolyabb Souls-like játékok kiegészítőjeként is működőképes tud lenni. Igen, sokan talán azért is szerettek bele, ugye ennek az első részében ugye a Force Unleashed Dota nem volt igazán jó single player típusú játék, amelyben a karakter mondjuk ilyen jelenfejlődésen megy át, és Jedi Survivornak szerintem ez az egyik legnagyobb előnye, tehát hogy te is mondod, igazán használható karakter lenne egyébként a lore szempontjából, mondjuk más Star Wars projektekben is. De ez egy nem egy rossz játék, tehát ez egy abszolút, aki szeret a Star Wars világába elmerülni, és főleg single player játékokban, neki ez egy igazi arany. Viszont jön a másik megvilágítás, 10. hely, Hifirash. Ha eddig azon csodálkoztunk, hogy közepesen jó, közepesen közepes játékok bekerültek a top 10 középmezőnyébe, vagy a top 30 középmezőnyébe, akkor meg itt van a Hifirash, ami meg igazságot tesz az univerzumon, hogy 10. helyen top 10-ben van egy teljesen váratlan, teljesen a semmiből érkező boldogságot és szint és vidámságot és új karaktereket, új világot felvonultató játék Hifirás címen. Köszönöm, hogy 10-ig toltátok. Egy szuper játék, szuper körítéssel, szuper szemlélettel, tehát az egészet belengi az a szemlélet, aminek én nagyon örülök, hogy ez egy 10. helyig elég nálunk. Ráadásul ugye ez egy januári játék, tehát volt annyira erős, és volt arra képes, hogy megőrizze az év során ezt a fajta emléket a játékosokban, hiszen azért általánosságba véve, ha belegondoltok, azért az évvégi toplisták jelentős részében főleg azok a játékok szerepelnek, de azok a fókuszt, amelyek mondjuk az év második felében jelentek meg, vagy legalábbis azok hagynak nagyobb nyomot, és ugye a Hifirás az januári játék, tehát innen nemében egy fantasztikus cím. Csabi, próbáltad? Nem, rajta van a listán, hogy ezt ki kell próbálni, úgyhogy kíváncsi vagyok nagyon. Mert ez meg is jelent a Game Awards-ben, szinte minden kategóriában ott volt ez a Hi-Fi Rush, úgyhogy érdekesnek tűnik. Az a durva ebbe egyébként, hogy ugye volt idén egy hasonló, tehát ez a Dreamcast-ből átgyökeresztetett Jet Set Radio-ból átgyökeresztetett színes szagos történet, ez volt egy Cyberpunk bombrás, vagy mi, a túró volt a címe, már nem tudom kimondani se, amit nem teszteltünk, szintén ugye kimaradt, de valahogy ez ennek az évnek egy ilyen revival-jét adta. Tehát két hasonló szőrű játék is megjelent a piacon, ami ezt a Dreamcast érát hozta vissza, és nem lepett meg az a hír sem, hogy a Sega ugye a következő évekre a Dreamcast érának a legnagyobb címeit megpróbálja teljesen újra gondolni és a játékosok elé hozni. Úgy látszik, hogy a 16 bites, 32 bites éra virágzása, másodvirágzása mellett megjelenik a Dreamcast retro vibe, a Dreamcast revival, és ha ez tényleg jön, akkor én ennek nagyon fogok örülni. A Dreamcast korszak az egy csoda volt, hangulat, színes világábrázolás, pozitív atmoszféra és egyebek szempontjából. Ha ez visszajön, akkor én ennek csudaboldog játékos leszek. Bombrush Cyberpunk közben rájöttem, hogy mi volt a játéknak a címe. Sajnos nem értük el a Team Reptile-t, nem tudtam belőle tesztpéldányt kérni. De többieket annyira letaglóztam ezzel a Dreamcast-es monológommal, pedig Stingy, te nagy Dreamcast-es voltál, ha jól emlékszem. Vagyok a mai napig egyébként, igen. Én imádom azt a korszakot, mert rengeteg olyan karaktert és játékot adott, franchise-t adott a játékvilágnak, a játékiparnak, amelyből még a mai napig sokan profitálnak, szóval ez egy tipikus mintapélda egyébként a Hifirás ennek a fajta újragondolásnak, főleg a ritmikus logikaügyességi szekvenciák felépítése kapcsán, és belevitték ezt a bájos nagyvállalati fricskát, hát ez meg aztán, aki dolgozott multinál, az visítani fog néha a játéknál, szóval fantasztikus a jó cím, tehát tényleg megérdemeltem van ott a top 10-ben. Na, 9. helyen a Super Mario Bros. Wonder, már a célegyenes felé tartunk, gyakorlatilag az a játék, ami akár bárhol lehetne ebbe a top 10-be. Ha az első helyre kerül, akkor se lepődünk meg, jó, egy kicsit talán igen, de az biztos, hogy így a top 10-ben ez bárhol helyet talál. Csúcsra járatott Super Mario platformozás. Kellemesen pszichedelikus ez a Super Mario Wonder, és ez az Elephant Mario, ez egy abszolút csúcspont, hogy ilyet csináltak. Régen ugye volt ez a ilyen macskafüles, nem tudom milyen Mario. Cica Mario. A 3D Tanuki. Volt, igen. Meg volt Tanuki Mario is, igen. Az más a Tanuki tudom, Mario. Tudom, de hát az is egy cukiság volt. Igen. Nekem egy kicsit túl van tolva ez a játék, de ezzel szerintem én vagyok egyedül. Nekem nagyon ellenszembes volt a karakter, meg az egész. De maga a játék, az fantasztikus, azt aláírom. Tehát a bugyogós elefánt, aki ugra-bugra el egy ilyen pszichedelikus rózsaszín világban, ez nekem egy kicsit sok volt már. Uh-huh. Ez az ormánnyal spriccelés, ez neked nem jön. Igen. De elhiszem, hogy van, akinek ez tetszik, meg rákattan. Tehát mint játék mechanikailag, egyszerűen páratlan. 8. Diablo 4. aki rákattant, az menthetetlenül rákattant, aki nem tudott rákattanni, attól meg azt hallgattam egész évben, hogy ez egy, vagy amióta megjelent, hogy ez egy rettenetes játék, és nem ezt várták, és így tovább. Én rákattantam azok az emberekkel, és csépeltem, és egy olyan 8-10 óra után egyszer csak bevillant az agyamba, hogy te jó Isten, mit csinálok én itt, és soha többet nem indítottam el. Én 90 óránál járok ezzel a játékkal, novemberben kezdtem, és most nem telik már egy új nap, hogy este ne ülnék le elé. Valójában 10 óra után van az a pont, ahol az a játék egy kicsit átfordul egy ilyen csalogató, hívogató státuszba. Egy picit vagy tovább formába. Kellett volna kitartani? Egy picit kellett volna, csak egy tovább kitartanod. Igen, csak azon a 3 percen múlott, amit szégyen szemre nem bírtál már ki. Hát ha már 10 órát kivírtál, akkor azt a 3 percet igazán. Szerintem akik azt mondják, hogy ez a játék, ez nem az a játék, ami régen voltuk, a szokásaik rabjai egy picikét, és nem is várható el egyébként, hogy 20 év vagy 30 év játék tapasztalattal és meg annyi sok száz órányi diablózással a hátunk mögött ugyanolyan elvárásunk legyenek a játékkal kapcsolatban, vagy legalábbis ugye a mai generációnak az megfelelne, mint ami nekünk megfelelt 30 évvel ezelőtt. Nincs az a játékkal egyébként szerintem semmi baj, azon kívül, hogy meg kell találni benne azt a fajta rajongást, amely igazából előre lendít téged is, illetve a játékot is előre lendíti, mert ha egy kicsit kitartó vagy, és egy picit jobban beleveszel, akkor felfedezheted benne azokat a jellemvonásokat, amiért a korábbi epizódokat is szeretted. Ráadásul ugye ez azért egy kicsit más játék, más szemszögből mutatja be ezt az elkeseredett harcot. Egyébként én tényleg úgy vagyok vele, hogy érdemes neki megadni ezt az időt, ami szükség. Ez eleve nem egy rövid játék egyébként, tehát milyen 90 óra környékén talán az EK4-nél járhatok valahol, és ugye 6 felvonásos a játék. De lehet, hogy erről inkább Ákos kéne megkérdezni, ő már 500 óra felett jár a szerkesztőségben, tehát igazi hardcore szinten nyomja. Különböző aspektusai vannak a játéknak, amelyek bizonyos rétegek számára készültek, és te választhatod ki, hogy melyik az, amelyik szimpatikus, és melyik az, amelyiket ebből használni akarod. Tehát megvan a választás lehetősége. 7. Dead Space. Egy remake a 7. helyen. Ami a játék, amiről úgy gondoltuk, hogy nem is feltétlenül igényel remake-et, jön a remake-je, és meghódítja a világot megint. Én nekem a Dead Space volt a játék, amivel debütáltam a Gamer 365-ön, és én úgy voltam ezzel, hogy nem is akarom ennek az első játéknak a szép emlékét semmilyen módon megmásítani azzal, hogy belefogok a remake-be. Ugyanakkor olyan szinten akciós volt, hogy meg még talán most is a napokban akciós, hogy biztos, hogy be fogom húzni. Már ingyen van szinte. Hát ilyen 80%-os leértékelést is láttam valahol, de És itt van a 7. helyen. Szerintem ez azt is mutatja, hogy az eredeti Dead Space is egy fantasztikusan összerakott játék volt. Lehet, hogy én annak idején, de szerintem lehet, hogy a játékosok egy része annak idején nem ismerte föl, hogy ez egy mennyire jó. Tehát jó, persze, jónak gondoltuk, és elhelyeztük egy ilyen szuper horrorjáték skatujába, de biztos, hogy nem gondolta senki se 2008-ba azt, hogy ez 2023-ban szebb grafikával egy kicsit áramvonalasítva még mindig olyan jó lesz, mint amilyen. Nehéz dolog ez a remake-elés, mert sose tudjuk, hogy most ez annak szól, hogy újraéljük az emlékeinket, és ez egy annyira kellemes dolog, hogy ez mindent überel, vagy hogy tényleg ennyire jó-e a játék. Én szerintem ennyi, tehát szerintem kifejezetten jó játék volt annak idején is. El tudom képzelni azt, hogy tömegek gondolják azt erről a remake-ről, hogy ez még mindig egy jó cím. Ellenben, ami meglepett, 6. Baldur's Gate 3, valahova az első 3 közé vártam, rengetegen játszottak szerintem a fórumon is, a szerkesztőségben is többen kipróbálták, én is most már Xboxon nyomom egy ideje, értem, hogy miért választják sokan első helyre, itt viszont a 6. helyre lett elég. Ez volt nekem a saját toplistánknak az egyik nagy meglepetése. Számít, hogy 6. lett, és nem a 2., vagy az első, vagy sem? Nem számít. egyszerűen a Baldur's Gate 3 az egy olyan játék lesz, amiről szerintem őróla tovább fogunk beszélni, mint azokról a címekről, amikről eddig azt mondtuk, hogy na ez egy szolgáltatás lesz, ami majd 2-3-4-5 éven belül kiforja magát. Baldur's Gate 3-mal szerintem a Larian így örökre beírta magát így a nagy sárkány bőr kötetes históriás könyvbe. Egyszerűen elindítod a játékot, és nem érted, hogy lehetnek ennyire részletesen mindenre gondolók a fejlesztők. Tehát mindenre gondoltak, mindenre. Azt gondolt, hogy erre nem gondoltak, de arra is gondoltak. Azt gondoltad, hogy nem lesz jó irányítani, de jó kontrollerrel irányítani. Azt gondoltad, hogy nem lehet a konzolos verziója jól kinéző, de jól néz ki a konzolos verzió is. Igen, jól néz ki, de nem lehet olyan jó kinéző, mint a PC-s. Nyilván. Alapvetően egyébként ez egy tökéletes sorozat, még tökéletesebb folytatása. Tehát aki játszott a korábbi Baldur's Gate Icewind Dale játékokkal, neki biztos, hogy szerelem lesz első látásra. Akik meg szeretik egyébként a Eurofantasy meg a High Fantasy játékokat, azoknak meg egyértelműen. Tehát ez szintén olyan, mint a Metroid Prime Remaster, amit említettünk. Ez egy tökéletes játék. Tehát az idejében kevés olyan játék volt, ami ennél exaktabb módon, ennél összetettebb módon törekedne a tökéletességre, és sikerül is. Ugyanakkor azt mondják, hogy a játék, én nem jutottam idáig, ez a játék utolsó harmada, negyede egy kicsit el van sietve fejlesztői szemszögből. Lariant ismerve lehet jön majd belőle egy definitív Director's Cut, nem tudom én milyen verzió, ami még ezt is rendbe teszi. Még egy érdekes sztori, én karácsony előtt megvettem a Larian szinte összest Steamre, és Decken elkezdtem a Divinity 1-et. Nem az ős Divinity-t, hanem az original szint. És nem hittem a szememnek, hogy basszus, 15-ös, 16-os játék. Előbb játszottam a Baldur's 3-mal, mint a Divinity 1-el, de a Divinity 1-ben, vagy ez a Divinity Original Sin 1-ben már ott van a Baldur's Gate 3 zsenialitásának a szinte összes összetevője, a fontos összetevők. Tehát a Larian valahogy ott az Original Sin környékén nagyon ráérzett erre a High Fantasy komplex RPG vonalra, hogy hova kell fejleszteni az Infinity Engine-es játékoknak a stílusát modern konzolokon és PC-n fogyasztható formában. Stingy, most derült ki, hogy te is játszol, nem csak a Klára, ugye nálunk a Siklara az, aki hatalmas rajongója, Larian rajongó. Most derült ki, hogy ezekkel te is játszottál, nem is meséltél róla. Neked így a Divinity 2, Baldur's Gate 3, mi az összbenyomásod? Ugye én a Baldur's Gate 3-at elkezdtem már, de ugye így a Diablo miatt egy kicsit félretettem, és ugye most fogok majd az elkövetkezendő egy hétben egy kicsit megtolni jobban, nagyjából egy olyan 25-30 órán van a játékban egyébként, ami szinte semmi, tehát ezeknél a játékoknál nem ritka a 80-100 óra sem, de én azt látom egyébként az alapján, az első 30 óra alapján, meg amit ugye Klárival így beszélgettem róla, hogy ez a tökéletesített formája annak, amit te az Original Sin játékokban láttál. Sokkal mélyebbek, sokkal emberibbek a karakterek, sokkal több kötődést alakít hozzájuk ki a játék, ami korábban egy kicsit ugye BioWare sajátosság volt, de a Larian nagyon rájözött arra, hogy hogyan lehet ezeket a story-based RPG-ket ilyen szempontból mélyebbé tenni, emberközpontúbbá tenni. Nem beszélve arról, hogy a játék ilyen szempontból nagyon-nagyon komplex, tehát hihetetlen összefüggéseket tudsz benne feltárni, hogyha alaposan játszod, és nem csak felületesen játszod. És az egyik igazi erénye, meg ereje tényleg abban rejlik, hogy nagyon sokféle kimenetele lehet egy az adott eseménynek, nagyon sokféleképpen lehet játszani a játékot, és nagyon sokféleképpen el lehet jutni a végére, de ez egy óriási utazás szerintem. Szóval nem véletlen, hogy ez a játék az itt van. Én is egyébként egy kicsit előrébb vártam, tehát én olyan top 3 és 4 közé vártam valahova. Alapvetően azért, mert ugye ezt az Xboxos tábor ez nagyon sokáig kiesett ebből. Azt nem tudom, hogy milyen a magyar játékos közösség megoszlása PC Xbox PlayStation szempontból. Ebből tényleg egyébként érdekes következtetéseket lehetne levonni, hiszen ezek nagyban befolyásolják azt, hogy egy játékot mennyien játszanak. Én úgy gondolom, hogy a Baldur's Gate 3-at többen játszották egyébként Magyarországon PC-n, mint konzolon. Ettől függetlenül viszont teljesen megérdemelt a 6-os hely. És akkor ugorjunk a negyedik helyre Resident Evil 4, ötödik hely négy, akartam egy szar point mondani, amivel belebonyolódtam menet közbe. Megint egy remake. Megint elfogyott egy dobos sör. Ebben viszont a remake szempontjából hányadik remake-je a Resident Evil 4-nek ez már, vagy a Resident Evil-nek? Hát volt belőle Wii-s verzió, volt belőle HD verzió, sokadik, de ez a tényleges remake, és nem a remaster, mert ugye az előző verziók azok tényleg nem mentek bele az alapokba, hanem ott a körítést föl, mint egy remasternél, egy kicsit a kész mixen és a kész keverésen tekertek egy kicsit fölfel a felbontáson, meg esetleg a textúrákon, hogy tisztább legyen, de maradt minden ugyanaz. Ez ugye a Capcomnak a Resident Evil újra gondolásai sorozatában a harmadik vagy negyedik, attól függ, honnan nézzük. A modern szempontból ugye volt a Resident Evil 2, 3, és most itt a 4, ami teljes átfazonírozást kapott. Ugye a Rezi 1-nek is volt remake-je, még a GameCube-os időkben, viszont talán az nem ugrott akkor át, mint ezek a Rezi 2-3 esetében. A Resident Evil 4-nek meg nem kellett nagyot ugrania, hiszen a Rezi 2 volt az, amit Rezi 4-esítettek, már elnézést, ha szabad így mondani. A Resident Evil 4 most kapott egy új grafikai körítést, kapott egy új engine-t, meg egy modernizált körítést, és a Rezi 4 is egy olyan játék, ami egyébként az örök 10 pontos játékok listáján helyezkedik el. Tehát egész egyszerűen, mint a Metroid Prime-nál, egy Resident Evil 4-jel se lehet mellélőni akkor, hogyha csak a grafikát javított föl. Nyilván az ívén nem változtattak, viszont az apró quality of life dolgokat, az új motor, az új technológia, az fel tudta hozni arra a szintre, hogy ez mai napig egy csúcs szuperjáték legyen. Ilyenkor látszik az igen, hogy tényleg valóban jó-e egy játék, és nem csak a multidézés miatt szeretjük, mert szégyen szemre én a Resident Evil 4-et egészen eddig elkerültem, és ez volt az első tapasztalatom vele, és fantasztikus, tehát nyilván belenyúltak, és korszerűsítették sok helyen, de ez ma egy teljesen, nemhogy vállalható, hanem egy teljesen top élmény volt ez idén nekem is. És akkor a Hogwarts Legacy a negyedik, ami a tényleges negyedik, előbb belebonyolódtam, most itt nincs sorszám a játék nevének vagy címének a végén, aminek én nagyon örülök azért, mert a megjelenésekor, ugye ez is évelején, vagy év első felében jött, ennek ellenére bent maradt az idei játékosoknak a fejében, és annak külön kifejezetten örülök, hogy itt is a megjelenésekor azért volt egy kis húzavona. Szar volt itt is a PC-sport, a Switch-sportot eltolták, aztán megjelent a Switch-sport, ami végül is egy teljesen korrekt átirat lett, és a játékosok az idei évben egy nagy szeretett gombócba belegyúrták ezt a játékot. Egyrészt, mert ott a Harry Potternek a világa, másrészt ebben a Harry Potter világban úgy lehet elmélyülni, hogy tényleg azt a hangulatot és azt a szinte rajongói szemmel felállított atmoszférát adja vissza, amit egy Harry Potter játéktól elvár az ember, és nem mellesleg úgy néz ki, hogy a játék is jól sikerült. Szerintem ez a negyedik hely, ez tükrözi abszolút a dolognak a magasztosságát. Ellenek a filmes franchise-os játékok nagyon, szerintem nagyon-nagyon nagy szükség van rá, pláne hogyha AAA. Egyszerűen ki vannak éhezve az emberek jó Harry Potter játékra. Ugyanez a helyzet az előbbi Jedi Survivor-rel, hogy mondtad, hogy nem kapunk azért minden nap Star Wars játékot, főleg fénykardozóst, főleg AAA-t, főleg Dark Souls beütésekkel. Ugyanez a helyzet itt is, hogy nem elég, hogy ezeket a filmeket megnézzük, de én szerintem nagyon nagy arra az igény, hogy videójátékos formában is el tudjunk merülni ezekben. A Spider-Man 2, ahogy ugye ő lett a harmadik a listánkon, ahogyan a Spider-Man 2 a TGA-n szinte teljesen így porondon kívül maradt, vagy így a show-n kívül maradt, itt nálunk ez a harmadik hely azt jelenti, hogy a harmadik Insomniac-féle Spider-Man játékot is nagyon tudjátok szeretni, és valószínűleg az Insomniac is nagyon jól kapja el azt, hogy mitől lesz egy Spider-Man játék jó. Én az első két epizóddal PC-n játszottam, tehát amikor megjelentek a PC-s, ugye Miles Morales és a sima Marvel Spider-Man PC-n és Steam Deck-en nyomultam. Tetszett, nekem a harcrendszer, a harcrendszernek a jellege annyira nem jött be. Sokan mondták azt így év vége felé közeledve azt, hogy hát jó volt ez a Spider-Man 2, de igazából azt sem csodálják, hogy a TGA-ről úgy egy kicsit távol maradt. Aztán láss csodát, itt van a harmadik helyen, dobogós helyre jött be. Sőt, ha jól gondolom, akkor azt lehet mondani, hogy ez lett az év PlayStation exkluzívja. Nálunk legalábbis a szavazataitok alapján. Igen, volt egy ilyen konszenzus, nem itt a Gamer 365-ön, hanem úgy a világon szerintem, hogy jó, szuper, nem váltja meg a világot, de így is nagyon örülünk neki. Olyan kötelezőt hoz, mint a God of War Ragnarök, tehát, hogy így nagyobb egy kicsit, szebb egy kicsit, jobb egy kicsit, nagyon meglepőt nem mutat, de nem baj, hogy nem mutat. Kicsit fel is értékelődött ennek a játéknak az ázsiója, mert ugye volt, amikor ugye a Starfield premier volt előtte, azért a Sony-sok nagyon elárulva érezték magukat, és igazából sok helyen lehetett azt olvasni, illetve az a feedback jött vissza, hogy na viszont nekünk azért itt van egy Spider-Manünk, amit viszont akkor nagyon fogunk szeretni, és ezek szerint sikerült is. És hát jó is, tehát, hogy én abszolút értem, hogy ezt a játékot miért szeretik, és megint csak az, hogy a Spider-Man-nel nem tudsz mellélőni, tehát ez jelzi még mindig a franchise-nak az erősségét. A Marvel birodalom az ezüstvásznom már hullik szét, nem tudja azt hozni, amit valaha tudott, és lehet, hogy Hollywoodnak egy következő, mondjuk úgy, hogy kisebb krízise felé mutat az, hogy ez a Marvel és szuperhős világot már nem működik olyan jól, viszont ahogy a moziba két havonta van szuperhős film, idén és a videójátékos palettán megint az, hogy évi egy-két ilyen szuperhősös játék, ami tényleges átirat, vagy feldolgozás, adaptáció megjelenik, egész egyszerűen Spider-Mannel sem tudtak mellélőni, és örülünk neki. És igazából ezt tök jó hallani, hogy talán Csabi, te mondtad most, hogy örülünk neki, hogy jó érezzük magunkat tőle. És ez egy jó dolog, az, hogy a hobbinkban találunk olyan kapcsolódási pontokat, ahol nem azt nézzük, hogy hát itt ez nem DC, hanem már le van szarva, elnézést a kifejezésért. Örülünk neki, mert jó lett, mert Star Wars lett, mert Harry Potter, mert Spider-Man. Ez egy konzumidióta gondolata, de a konzumidiotizmus mellett ott van az a dolog, hogy azért ezek adnak nekünk valamit. Azt a kevés időnket, a szabad időnket, amit kikapcsolódásra, én időre tudunk szánni, azt olyan virtuális világokban tudjuk eltölteni, felszabadítani a stresszt, stb., amit olyan emberek alkottak nekünk, akik ugyanúgy szeretik ezeket a világokat, mint ahogy mi szeretjük. Nincs elkótya vetjélve a Robocop, nincs elkótya vetjélve a Harry Potter név, a Spider-Man név. És amikor arról beszéltünk, hogy milyen szar Robocop játékok voltak a 80-as, 90-es években, akkor most azt mondjuk, hogy ami viszont most van filmes feldolgozás, az alapvetően jó, és alapvetően nincs elkótya vetjélve a név. És szerintem ez a harmadik hely ezt is tükrözi. Szóljatok rám, ha sokat beszélek. Második hely, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Elképesztő méretű. Én egy órát láttam belőle a Rehinnél. Akkor semmit nem láttam. Nekem elég volt egy percet látni ebből, amikor a trailerben kiugrott valahonnan, és valami retteltesen, hatalmasan, gigantikusan nagy látótér keletkezett ott, amikor zuhant, és elképesztő volt már az a tapasztalás is. És akkor nem jártál még lent. Ugye van egy ilyen alsó világ is. Tehát ez tényleg egy olyan játék, amit úgy játszol, hogy erre rászánsz egy fél évet, ebbe belemélyedsz, kielvezed az utolsó porcikáját is, és kiszeded belőle azt az élményt, amit a fejlesztők beletettek négyzetméterről négyzetméterre. Túlzás azt mondani egyébként, hogy a játék világa szuper sűrű, mert nem az, tehát nem, ez a négyzetméterről négyzetméter, ez lehet, hogy egy kicsit túlzó volt, de alapvetően, ahogy a zónákba jártak kelt, amennyit én láttam ebből a játékból, abszolút átjön, hogy élvezett benne elmélyülni, élvezett az utolsó fa mögé is benézni, élvezett repülni egyet, hogy aztán leérkezz és belásd az egész tájat, és akkor kizúmolsz a térképből, és akkor érzed, hogy csak egy pontszerű részletét láttad az egésznek. és milyen jó lesz még a többi részét is felfedezni, mert lépten nyomon tartalomba és lépten nyomon szórakoztató dolgokba tudsz bukkanni. Olyan és a legfontosabb részét szinte kevesen emelik ki, hogy ez nem azért jó, mert a Breath of the Wild és a szteroidokon és az dupla méretben és nem tudom én mekkora szorzó tényezőkkel felszorozva. Hát van benne egy olyan crafting rendszer, ami gyakorlatilag minden helyzetben, minden fajta módokon működik, és fizikai csodákat lehet benne megvalósítani, hogyha van türelmed és az eszköztárat kihasználod. Hát igazából ez a nagy előnye a játéknak, vagy erénye, mert egyébként ugyanaz lett volna, mint az előző. Tehát sztoriban ne várjon senki ilyen nagy épületes magasságokat egy Zelda játéktól. Itt tulajdonképpen a Breath of the Wild koncepció lett tovább finomítva, és amit te is mondasz, a crafting rendszer adja meg az egésznek a lényegét. Az a köré épített fizika, a logikai puzzle feladványok, az, hogy milyen őrül dolgokat tudsz megvalósítani, és hogy egy adott feladatot, vagy egy adott megoldást számtalan módon el tudsz érni, tényleg csak a képzelet szab neki határt, ez az igazi erény ennek a játéknak. És az, hogy ezt ilyen mesterien meg tudta csinálni a Nintendo megint. Igen, az, hogy gyakorlatilag megint csak a Mindenre gondoltak a fiúk című történet, mérnökileg beleállsz egy probléma megoldásába, mérnöki szemmel próbálod összerakni az apró fogaskerekeket, hogy működjön az eszköz, amit összeállítasz, és a Nintendo-sok gondoltak arra, hogy ennek valaki így biztos, hogy neki fog menni, és működik, és nem csinál bugot, és nem akad össze. Ugye volt egy ilyen poénos dolog a Last of Us 2-nél, hogy nem is tudom, hogy föl vagy lehúznak az egyik karakterről egy pólót. És ebből volt egy ilyen mém, hogy a póló lehúzásnál szinte tökéletes fizikával jön le a csávó hátáról a póló, úgy gyűrűződik, ahogy kellene, és ugye volt ennek egy ilyen kifigurázás, hogy bármely más fejlesztőnél ez úgy nézett volna ki, hogy elkezdi lefele húzni a pólót, és ilyen clipping error, bepörög a karakter, és gyakorlatilag kék halállal kidob a játék. Hát itt is gyakorlatilag olyan dolgokat lehet összehozni fizikában, hogy azt várod, hogy a Switch mikor robban föl, mikor adja meg magát kék halállal, vagy egyszerűen a kód mikor mondja azt, hogy fuck you, én itt kiléptem, tehát, és gondoltak rá, és nem tudod kiakasztani. Szerintem nem is az a jó ebben, hogy meg lehet csinálni, hogy a lándzsára rá, meg a pajzsodra egy teljesen random tárgyat rá tudsz tenni, hanem hogy meg is akarod ezt csinálni. Mert ha mondjuk egy random Ubisoft játék előáll azzal, hogy nézd meg, milyen jókat lehet kraftolni, össze kell gyűjteni egy ilyen gyümölcsöt, meg egy olyan zöldséget, és a kettőt össze kell főzni, akkor nekem inkább az életkedvem megy el, és felvágom az ereimet. De az az igazi, ami működőképesen tudja ezt neked prezentálni, hát ott kezdődnek a problémák, amit mondtál, Mackó, hogy hát erre az ember rászán egy fél évet, és hát ez nem biztos, hogy ez adott, mert én a Breath of the Wild-ot is úgy játszottam, hogy volt egy olyan időszak, amikor meg lehetett rendelni például a PlayStation 5-öt, de vártál rá egy fél évet. És én akkor tettem be a Breath of the Wild-ot, amikor az új generációs konzolra vártam, talán még ott a Covid-nak a kellős közepén, és oda pont egy fél évnyi haváriába befért ez a szórakozás, és itt is kéne most ez az idő rohadtul. Sajnos. És ez nincs sajnos. És a másik oldalról, szerintem Csabi, ezt te is, meg szerintem Stingy, ugye, sőt Elvis is valószínű, mind a hárman, négyen itt ilyen műszaki oldalon dolgozunk. Tehát egész egyszerűen szerintem a Nintendo nagyon jól választotta meg a peremfeltételeket, a határokat, hogy meddig lehet a rendszert feszíteni, és a rendszernek milyen limitációi vannak. És ezt úgy tette meg, és szerintem ez is egy hatalmas feature, hogy ezeket a határokat te csak akkor veszed észre, ha ezeket tudatosan akarod keresni. Ott vannak, és jól vannak megválasztva, szuperül van belőve az, hogy mi mettől meddig működhet, és ez mégis egy olyan rendszert alkot, hogyha te ezt nem keresed, nem akarod ezt észrevenni, akkor nem is fogod, és ez a varázs, ez a mágia, ez az, amit nagyon kevesen tudnak. Nem akartak tovább nyújtózkodni, ameddig a takarójukért, viszont ameddig a takarójukkal el tudtak nyújtózkodni, azt mondták, hogy ez itt tökéletes, és a takaró az pont akkora, hogy ebben is 100 órákra el tudsz veszni. Mehetünk az utolsóra? LMV 2. Gondoltátok volna évelején, hogy az LMV 2 évjátéka lesz a Gamer 365-ön? Azt nem. Azt, hogy nekem az lesz, azt gondoltam volna, vagy sejtettem, hogy ez így fog, de hogy ez ennyire népszerű lesz, és kritikailag is, meg a közönség felől is ez ennyire befut, azt nem gondoltam volna, de nagyon örülök neki, mert abszolút megérdemelten történik ez. Ami számomra elképesztő ezzel kapcsolatban, hogy egy ennyire elcsépelt témát, hogy jön a sötétség, és mindent bekebelez, ezt ennyire újszerűen és ennyire gyönyörűen bemutatni, hogy lehet? Hát úgy, hogy ennek volt egy előző felvezetése. Tehát szerintem Liquidet kicsit megidézzük, hogy világuralomra törhet, mert ugye azt mondta, hogy ha ő világuralomra tör, akkor az LMV-k, illetve a American Nightmare-t azt kötelezővé teszi mindenki számára. És emlékszünk még bizonyára a Eurogamer 7 pontos reviewjára az első epizódból, amikor azt mondtuk, hogy ezek a srácok nagyon nem értették, hogy ez a játék miről szól. Na ezt szerintem tökéletesen sikerült most kiküszöbölni, és úgy eljutatni a közönséghez, hogy ez méltón szerepel itt. Szóval igazából már ott látszott szerintem azt, hogy a sötétséggel a Remedy hihetetlenül jól tud játszani, és ebben a történetben, amit ugye volt egy óriási cliffhanger-rel zártak le a végén, ugye a DLC-k után is benne volt a potenciál, hogy az ilyen irányba is ki tud csúcsosodni. Számomra inkább az a meglepő, hogy sokan miért nem látják, hogy miért nem látták ezt. Valószínűleg azért, mert nem játszottak a játékkal. És nem csak azért, hanem azért sem, mert szerintem kellett hozzá az, hogy a Control is szuper sikeres lett közben. Uh-huh. Kellett hozzá az, hogy a Remedyverse, hogy mondjuk most már, ez most már gyakorlatilag spoiler, köszönjük, nem spoiler. Csak a Death Rally nem számít már bele a Remedyverse-be szinte, amit eddig csináltak. Tehát helyel közel minden fontosabb Remedy állomás megérkezett egy közös univerzumba. Számít az, hogy az egész éves marketingjük zseniális volt, számít az, hogy egy videós, zenés koprodukció, amit a TGA-n felrakták a cseresznyét a habostorta tetejére azzal, hogy még a szemlék is ott táncolt a színpadon. Tehát egy szuper mainstream-esített kampány volt az egész dolog mögött, amit észre se vettünk, hogy az, mert őszintén és természetesen jött a srácokból is, és megvan a Remedy-ben az, hogy az LMV-knek a remastergyét is láttuk, hogy a Controlt is sokan megszerették. Megvan az a Remedy-ben, hogy érdekes, hogy izgalmas, hogy kíváncsi vagy rá, hogy látod, hogy ez fubasszus, ez annyira furcsa ez az egész, hogy tudjátok, van az a szag, ami annyira fura, hogy így bele kell szagolni, hogy elhit, hogy ez tényleg van, és akkor még belemész, és háromszor megszagolod, hogy úristen, igen, ez a szag, ez ilyen, és létezik, és ez a szag van, és az LMV-k is egy annyira furcsa dolog, hogyha te nem tudod, hogy miről van szó, akkor csak azért is meg akarod nézni, bele akarsz szagolni, mert nem hiszed el, hogy ilyen van. A Steam Deck-et nem szabad szagolgatni, most mondták a Steam Deck-et pedig szagolgatom én is, mint a... Hogy valami veszély van ott, és ne feltétlenül szippantsunk bele a hardware-be. Pedig én a Steam Deck-et is, meg a Switch-et is mindig szagolgatom, azt a jó kis amperszagot, azt nem lehet felülmúlni, ami ezekből jön. De visszatérve tényleg, tehát egész egyszerűen egy csoda, amit ezek összehoztak. Csoda az, hogy nem a nagy kiadónak a presszúráját érzed a dolog mögött, hanem a Remedy azért egy relatíve kis cég sok másik fejlesztő céghez képest, és a saját útjukat járják, kitartanak fene gyerekek, rock and roll sztárok basszus ebben az iparágban. Számomra nem mindig volt egyértelmű, hogy például a Quantum Break-ben, amikor bejöttek ezek az élő szereplős betétek, akkor az volt a reakcióm, hogy érdekes, de ez egy kísérletnél többet nem fog szerintem megérni, és csak nyomatta ezt a Remedy, csak benne volt a Kontrollba, ez is egy kicsit szofisztikáltabb volt már ott, és jobban működött, de még ott is azt mondtam, hogy valahogy még mindig nem klikkel 100%-osan össze a játékmenet és a narratíva, ami már ott is egy eszméletlen, hogy amiket ott felolvastak szövegek, azok milyen jók voltak, amiket a szemlék leírt, és most van az, hogy tökéletessé csiszolódott és érett, és nem az volt, hogy akkor elkanyarodtak ettől az egésztől, hanem mégis megmutatták, hogy de kell az élő szereplős betéteket is, belesimítjuk, jó lesz ez, működni fog, és itt van, nézzétek meg. Én libabőrös lettem a játéktól, amikor először kipróbáltam. Nem csak azért, mert előtte építettem egy gamer PC-t, és úgy meg akartam, tényleg ezt a játékot úgy akartam játszani, hogy kompromisszummentesen, hanem azért, mert ha olvastatok és néztetek skandináv noárt, akkor annak a dramaturgiai és koncepcionális vonulatai, amelyek egyébként az ilyen Camilla Läckberg regényekben például jelen vannak, ezekben a pszichotrillerekben, ezek mind-mind-mind visszaköszönnek a játékban. Hihetetlenül részletes, aprólékos és mindenre kitekintő gondolatmenet mentén játszik egyébként a Remedy, és szerintem számos esetben merítettek példát ezekből a nagy klasszikus skandináv noir regényekből, amelyekre felépítették ezt a sztorit. Szóval a Twin Peaksből. A Twin Peaksből, igen, tehát számomra ez az egésznek a legmegdöbbentőbb aspektusa, hogy elképesztő. Na, tényleg. Tehát ott motoszkál az egész játék mögött ez a nyomasztó, bajós rejtély. Hihetetlen jó játszanak egyébként az érzékekkel. Tehát döbbenetesen jó játék. És szerintem ez egy remek végszó. Egy döbbenetesen jó játékkal zártuk ezt a döbbenetesen jó évet. Nagyon jó, tehát a listátok, ami összeállt itt statisztikailag, szerintem jól tükrözi a Gamer 365 olvasó közönségének az orientációját, és azt, hogy egyébként a AAA mellett befért egy csomó olyan cím, és jó helyekre fértek be olyan címek, amik indie szinten is az év, mondjuk úgy, csúcsát képviselték. Kicsit a Dredge-et és a Dave the Diver-t hiányoltam a listáról, de ez az én személyes megjegyzésem. És szerintem ez zárjuk is lesz az évet, olvassátok el majd a mi top listánkat is, visszanézhetitek a többiek kommentjeit is. Zajlik még a nyereményjáték, és még napokon keresztül zajlan is fog. Egy kicsit dicsérem magunkat, hogy épp egy printlapot nyitottam ki a kezembe, ahol ilyen volt benne karácsonyi nyereményjáték, és hát lehetett 3 tornazsákot, 4, mit tudom én, milyen ilyen füzetcsomagot, meg talán egy előfizetést nyerni. Hát nálunk így casually egy ilyen karácsonyi nyereményjátékon lassan ott tartunk, hogy ilyen majdnem 250-300 ezer forint értékű nyereményt szétszórunk. Reméljük, hogy ez nektek is bejön, és továbbra is egy pont lehet olyan irányba, hogy minket olvassatok, és nézzetek, és kötődjetek hozzánk. Kicsit beszélhetünk arról, hogy 2024 mit hoz. Tartalmilag azt fogja hozni, hogy próbáljuk a mostani utat járni. Látjátok, a hírezéssel és a tesztek tekintetében is mindig van játék, próbálkozás, próbálkozunk még rövidebb tesztekkel, ahol kell, ahol nem, ott hosszabbakkal. A hírezést ezt próbáltuk most ilyen napi összefoglalókkal megtolni. Meglátjuk, hogy mi hogy válik be, viszont az látszik, hogy a mi életünk is nehezebb. Nem akarunk nagyon negatív felütéssel zárni, de az oldal fenntartására jelenleg, ahogy látjátok, szinte reklám nélkül futunk, tehát egy oázis az interwebsen. De az biztos, hogy ezen változtatnunk kell, egy kis ilyen előretekintés. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nektek ez rosszabb lesz, ez azt jelenti, hogy ha az ötleteink beválnak, akkor ez további lehetőségeket is hoz majd a tartalom és a fejlesztések, fejlődés irányában. Úgyhogy egy kis előretekintés. 2024-ben is remek játékok lesznek. Mi itt leszünk, így vagy úgy. Szerintem lassan 2 óra hosszát beszéltünk már, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a 2024-es játékokról januárban fogunk beszélgetni, ahol esetleg egy ilyen előretekintő podcastet csinálunk. Viszont addig is nézzetek, olvassatok minket, várjuk a kommentjeiteket, jobbító szándékú kommenteket, adott esetben, ha kritikátok van, nyugodtan továbbra is várjuk. A dicséretet is szeretjük, tehát meleg hájjal kenegetnek minket a pozitív hangvételű kommentek is. Köszönjük, hogy 2023-ban is velünk voltatok, és reméljük ez jövőre is így marad. Köszi, hogy itt voltatok, és köszi, hogy 2023-ban is minket olvastatok és hallgattatok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!